gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 marca i 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Będzie szkolenie wojskowe dla członków rządu, zapowiada premier Tusk. Poseł PiS Dariusz Madecki trafił do aresztu śledczego w Radomiu. W Paryżu rozmowy szefów sztabów generalnych państw Unii Europejskiej i NATO, ale bez Amerykanów. Członkowie rządu i urzędnicy przejdą dobrowolne przeszkolenie wojskowe. Premier Donald Tusk na portalu X napisał, że zostało to przyjęte z pełnym zrozumieniem. Wcześniej szef rządu informował, że do roku 2027 rząd chce przeszkolić 100 tysięcy osób. To jest konieczność, tak mówi były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Generał Stanisław Koziej podkreśla, że potrzebne jest stworzenie w taki sposób armii rezerwistów. W tych warunkach trzeba po prostu stworzyć taki system, aby ochotnicy chcieli na takie przeszkolenia się zgłaszać i z których później można byłoby tworzyć właśnie tę armię rezerwową. W tej chwili trwają konsultacje w tej sprawie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Poseł PiS Dariusz Matecki został przeniesiony do aresztu śledczego w Radomiu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że przeniesienie ma charakter profilaktyczny, żeby móc zapewnić podejrzanemu najlepszą opiekę zdrowotną. W radomskim areszcie jest oddział opieki medycznej. Dariusz Matecki jest tymczasowo aresztowany, ciąży na nim 6 zarzutów. Rząd przyjął pierwszy projekt deregulacyjny. Został opracowany w resorcie rozwoju i technologii, ale uwzględnia oczekiwania przedsiębiorców. Nad przepisami w tym zakresie pracują równolegle 2 zespoły, rządowy i społeczny. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że przyjęty pakiet deregulacyjny to odpowiedź na potrzeby polskiego biznesu. Resort zaproponował w nim ponad 40 zmian dotyczących różnych obszarów działalności gospodarczej. Chodzi między innymi o nowe zasady kontroli firm, usprawnienia w dialogu administracji z przedsiębiorcami, przejrzyste zasady tworzenia prawa. Tak o projekcie mówił podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Mam tutaj kilkadziesiąt decyzji, które powinny ulżyć wszystkim prowadzącym firmy, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom. Projekt ustawy przewiduje skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni, wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów oraz dopuszczenie możliwości wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych. Na 24 marca premier zapowiedział spotkanie z zainteresowanymi stronami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest areszt w sprawie wczorajszego zderzenia statków na Morzu Północnym przy wschodnim wybrzeżu Anglii. Tymczasem wygląda na to, że nie potwierdzają się wcześniejsze doniesienia, jakoby jeden ze statków przewoził niebezpieczną substancję. Poważne zaniedbanie obowiązków i nieumyślne doprowadzenie do śmierci. Oto policjanci podejrzewają 59-letniego mężczyznę zatrzymanego właśnie w związku ze zderzeniem. Nadal płonie kontenerowiec. Pożar tankowca udało się jednak ugasić. Członkowie obu załóg dotarli na ląd, oprócz jednej osoby. Operacja ratunkowa trwała cały dzień, ale w nocy ją zakończono, a szanse przetrwania znacząco spadły. Zakładamy teraz niestety, że marynarz zginął. Mówił w Izbie Gmin Mike Kane z Ministerstwa Transportu. Jak na razie rząd podkreśla, że nie ma przesłanek, by zakładać, że ktoś doprowadził do wypadku umyślnie. Tymczasem właściciel kontenerowca zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom, jakoby na pokładzie znajdował się cyjanek sodu. Jak przekonuje, statek przewoził puste pojemniki, w których kiedyś ta substancja się znajdowała. Ale to nie zmienia faktu, że z tankowca wyciekło paliwo lotnicze. Pytanie o wpływ na środowisko. Służby monitorują sytuację. W pobliżu żyją rzadkie ptaki oraz foki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Paryżu trwa spotkanie szefów sztabów generalnych państw Unii Europejskiej i NATO w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ma ono przede wszystkim dotyczyć francusko-brytyjskiej propozycji wysłania tam pokojowych sił. Na spotkanie nie zaproszono dowódców wojsk Stanów Zjednoczonych. W rozmowach uczestniczą wysocy rangą wojskowi z 34 krajów. Część z nich bierze udział zdalnie. Francuzi potwierdzili obecność przedstawicieli m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Turcji, Kanady i Australii. W spotkaniu przewodniczy prezydent Francji Emmanuel Macron. Francuzi i Brytyjczycy proponują wysłanie na Ukrainę wojsk jako gwarancji po zawarciu porozumienia pokojowego. Wiele europejskich państw, w tym Polska, nie popiera tej inicjatywy. A jutro w Paryżu kolejne ważne rozmowy w sprawie Ukrainy. Francuski minister obrony spotka się ze swoimi odpowiednikami z 5 europejskich krajów, w tym z Polski. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, że wkrótce od zachodu będzie nasuwać się pofalowany front atmosferyczny.

But I also felt this way when I was still with you. Yes, of course I miss you and I miss you bad. But I also felt this way when I was still with you. This city's no longer mine. Na 11 minut po 19. Witamy w rotacji, ale nam ładnie to zagrało na początek. Czasem wpadają nam w rotacyjną wirówkę rzeczy nie nowe, rzeczy sprzed lat, bez kontekstu, ale ja to zawsze uparcie powtarzam. W dobrym radiu dobra muzyka nigdy nie jest bez kontekstu. Golden Cage i projekt The Whitest Boy Alive to z roku 2006, a więc już prawie dwie dekady temu. A jeśli The Whitest Boy Alive, to Erlend Oye, czyli człowiek podpisany pod jedną z najładniejszych piosenek tego roku, jak do tej pory. Make it work. Relationships are hard to keep. Neither was it. Working hard each day to meet halfway on where we both wanna be. The confidence you're giving me, I would not live without. You make me stronger than I am, even when we're apart. The ideal girl is hard to. I sure know that I'm no ideal boy. The boomerang comes back to me. I grab it with my hands and hurt my thumb. How much do you want to make this work? How much do you want to make? There will come a day. Francuski duet Papoose i Erland z Norwegii, Make It Work. Oj, mięciutko weszliśmy w ten dzisiejszy program, ale zapewniam, jeszcze dziś pohałasujemy w rotacji. Powiedziałem, że ktoś jeszcze do nas dołączy. Za około kwadrans powinien być z nami dyrektor artystyczny w festiwalu Artur Rojek, a tymczasem... W ubiegłym tygodniu przedpremierowo w rotacji, a w najbliższy czwartek to będzie nasza piosenka dnia w trójce Alpha Femmes. You've got a pretty intention, put it there in the flower pot with the blooming summer carnations by September. They'll be rotten away. They'll be rotten away. They'll be rotten away. Angel high and sign up. Years go by and we are stuck. We'll take it in on a shark again. Going back, I'll stay the same. Connected at the stems, leaves can fall every now and then, but we're not going anywhere. Not going anywhere. Just wilting away. Car Nations, Alpha Femmes. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, rozmawialiśmy z zespołem na antenie rotacji, a w kolejny czwartek, czyli już ten najbliższy, ta piosenka będzie piosenką dnia w trójce. No i w piątek, przynajmniej w formie fizycznej, album Band from Poland. Album, który miałem przyjemność już przesłuchać. Co więcej, dziś będę miał przyjemność już za chwilę zaprezentować jeden z, moim zdaniem, najbardziej wyróżniających się fragmentów tego krążka, przynajmniej przy pierwszym, drugim przesłuchaniu. To jest utwór, który przy którym chyba najmocniej zabiło mi serce. A zatem dzielę się z wielką przyjemnością. Alpha Femmes, Apocalypso. Only A Pan Calypso to jest drugi indeks na nadchodzącej płycie grupy Alpha Femmes. Dziś po raz pierwszy w eterze w ogóle, bo ta płyta ukaże się dopiero za kilka dni. Band from Poland. Myślę, że świetna lekcja, jak wykorzystywać dobre, nowofalowe wpływy. Myślę, że The Police było tutaj bardzo słyszalne do tworzenia bogatych aranżacyjnie i kompozycyjnie piosenek. Trochę się tych polskich płyt ciekawych nam zapowiada na wiosnę. To kolejna z nich. Poczekamy na nią trochę dłużej, ale myślę też, że będzie warto. New Zealand. She's walking and she's gently swaying side to side, playing football with her dogs, like she was born in Hillerod. But she plans her life without any helping hand. She wants to go solo, she knows she's wanted dead or alive. But Susan Mary will never marry, it's not a fairy tale. Have tried, so no one succeeded, 'cause Susie isn't into it. And she told me once that if she'd ever changed her mind, she'd surely let me know. But I'm not really interested, no. So Susan Mary will never marry, it's not a fairy tale. Hey Susan, me in her sleep, I swear to love eternally, but that's a promise I can't keep. Blue stains of ink on her white teeth, an image I cannot unsee. What is real, what's fantasy? Susan Mary, zapowiedź płyty Harmony Attack, która 25 kwietnia ukaże się, i grupa New Zealand. A już za kilka minut na naszej antenie spotkanie z Arturem Rojkiem w sprawie OFF festiwalu, więc proszę zostać na łączach. cannot be all alone in this mad rush. I need some time to work out who this is. I need to know how to run deep in this. What's the kind of patience makes your heart? Maybe it's me that's taking the same part. Patience is she calls. Patience is my. Patience is she calls. Patience is my. It's been weighing on my mind. Oh. Seems to be with me all the time. Oh. Minut do godziny 20:00 to rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Nilufer Yania, czyli jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu, to za nami w nagraniu The Dealer, a w naszym studiu już dostawca, czyli dealer dobrych offowych wiadomości, dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek. Dobry wieczór. Jeszcze nie miałem takiej ksywy. Ale fajnie. Ale mam nadzieję, że ci się podoba. Taka filmowa. No, bo wiem, że masz dzisiaj dla nas dobre wiadomości muzyczne, offowe i masz ich bardzo, bardzo dużo. Tak, dziękuję w ogóle za zaproszenie i możliwość przedstawienia kolejnej grupy artystów, którzy wystąpią w tym roku na festiwalu. Wiem, że mamy dwa wejścia i podzieliliśmy to na pół. Tak, tak, no żeby, że tak powiem, dawkować to napięcie, bo jest go dzisiaj bardzo dużo. Mam nadzieję, że też to napięcie się przełoży na wszystkich słuchaczy i potencjalnych uczestników OFA. A więc zaczynamy. Może od końca. Zespół nazywa się The Help, pisze się go przez 2L, jest to duet. Chłopacy, którzy go tworzą, trochę pochodzą z świata fotografii, trochę mody, a jednocześnie też są bardzo mocno zaangażowani muzycznie i w swoim projekcie mieszają bardzo dużo różnych gatunków, z czego wychodzi bardzo świeża mieszanka. The Help funkcjonuje od 2000 bodajże 15 roku, natomiast jakby ich akcje idą w górę dopiero teraz i myślę, że to będzie super odkrycie na tegorocznej edycji OFA. Kolejni wykonawcy, bardzo też duet, bardzo tajemniczy, bo ukrywający swoją tożsamość. Zespół nazywa się Tuchel. Myślę, że fanom muzyki elektronicznej i w ogóle fanom muzyki alternatywnej za dużo nie trzeba o tym gadać. Tuchel jest takim gorącym tematem aktualnie i każdy, kto interesuje się muzyką, albo każdy, kto chce się zainteresować bardziej muzyką, albo o nich wie, albo na pewno chce ich poznać. Trochę zgodnie z taką linią penetracji różnych innych kontynentów niż tylko Europa, do Katowic i na OFF Festival przyjedzie najmłodszy syn Feli Kuti, czyli Sean Kuti z ostatnim składem, z którym grał jeszcze ojciec, czyli Egypt 80, w którym zresztą Sean grał jako 12-latek. No i ostatni artysta to zespół, który ma w ogóle przede wszystkim bardzo ciekawą historię. I w zasadzie od tej historii się wzięło, a potem pojawiła się muzyka i tak zbudował się cały obraz tej formacji w mojej głowie. Oni funkcjonowali gdzieś w okolicach 2010-2009 roku. Wydali nawet kasetę w ilości 30 sztuk, ale niestety nie wiem z jakich powodów nie udało im się zafunkcjonować. Natomiast te kasety gdzieś pomiędzy różnymi ludźmi tak z rąk do rąk przechodziły, aż pewnego dnia w jednym ze sklepów, tak to było? W jednym ze sklepów chyba. Tak. Znalazł tą kasetę jakiś gość, który wrzucił ją, zgrał ją, wrzucił ją do internetu. No i okazało się, że muzyka tego zespołu przyciąga bardzo dużą uwagę różnych freaków muzycznych w internecie. Przez Facebooka zlokalizowano wokalistę i tak w taki sposób reaktywował się zespół, który w 2023 nagrał swoją po w zasadzie 13 latach debiutancką płytę, a w 2025 przygotowuje już nową płytę, ukaże się chyba za niecały miesiąc. Już za chwilę, w kwietniu, na początku kwietnia, tak. Tak. A zespół nazywa się Panchico. A więc The Help, Tuchel, Sean Kuti and Egypt 80s i Panchico. Posłuchamy za chwilę Panchico, ta zaginiona płyta, o której mówiłeś, ona nosiła tytuł Death Metal, ale bynajmniej nie mamy do czynienia z zespołem z tej estetyki, tylko z zespołem, który pisze po prostu bardzo, ale to bardzo urodziwe piosenki. Myślę, że ta z właśnie nadchodzącej płyty nas o tym znakomicie przekona. No to co, słuchamy i za chwilę wracamy do rozmowy. Honeycomb. Something you're happy with, and you cop it so. No pięknie nam to zagrało. Honeycomb i Panchico, wyobrażam sobie to tak, że mamy zachodzące słońce, bardzo ciepły dzień, wszyscy są wychillowani, szczęśliwi, uśmiechnięci i gra właśnie zespół Panchico. Czy tak może być, Arturze? Potwierdzasz? Nie chciałbym jeszcze tak definitywnie zdradzać godziny koncertu, bo to się jeszcze może zmienić, natomiast założenia są takie, że to wszystko, co powiedziałeś, może się udać. No to super, to ja za to bardzo trzymam kciuki i bez tak zwanej zbędnej zwłoki przejdźmy do drugiej połowy, bo to wcale nie jest mniej ważna połowa dzisiejszych ogłoszeń. Tak, oczywiście. To jest równoważna jakby część ogłoszenia. Może zacznę od góry, czyli od zespołu, który z tej trójki tutaj... Może i ma taką, że tak powiem, największą bazę zainteresowania wokół siebie aktualnie. Podobnie jak Shame, Black Midi czy Squid, którzy grali na Offie w poprzednich latach, ta formacja jest bardzo mocno łączona z takim miejscem, które się znajduje w dzielnicy Brixton w Londynie. Powstałem w latach 70. Kiedyś był pubem, dzisiaj jest bardziej klubem muzycznym, który nazywa się Windmill. Ten zespół nazywa się Fat Dog. Chciałem więcej powiedzieć, ale się zaplątałem. Myślę, że to mówi samo za siebie, więc wszyscy wiedzą, o co chodzi. A więc Fat Dog to jest pierwszy zespół, który dzisiaj ogłaszam. To zespół, który istnieje od 2020 roku. W 2024 wydał wyprodukowaną przez Jamesa Forda swoją debiutancką płytę i skupił bardzo dużą uwagę. Generalnie bardzo się cieszę, bo to taka jedna z takich orzeźwiających rzeczy ostatnio, która na wyspach się narodziła i wokół której coraz więcej się dzieje. Kolejna formacja, bardzo mocno gitarowa. Kiedyś nazywali się Slaves, ale po 10 latach postanowili zmienić nazwę na Softplay. Byli nominowani do nagrody na Mercury Prize. Producentem ich trzeciej płyty był Mike Dees, Beastie Boys. To jest zespół, który łączy trochę punk rocka, trochę ulicznego rapu, mający też bardzo mocną bazę fanów w Polsce, więc myślę, że wielu ludzi się na to ucieszy. Ostatni artysta to Igloo Ghost. I tutaj też wydaje mi się, że fanom muzyki elektronicznej za dużo nie trzeba o tym artyście mówić. Debiutował w 2017 roku w wytwórni Flying Lotusa, współpracował z Hudsonem Mohawk, łączy wiele rzeczy ze swojej muzyce, od footworku przez brzmienia IDM i jeszcze wiele innych, czyli Igloo Ghost, Softplay i Fat Dog to kolejni trzej artyści, no i zamknięcie całego mojego ogłoszenia dzisiaj. Coś czuję, że nie będzie wbrew nazwie miękkiej gry, bo trochę dzisiaj takiej hałaśliwej muzyki też nam przyniosłeś. Za chwilę posłuchamy sobie jednego z tych headlinerów, myślę, nie z headlinerów, tylko z ogłoszonych później jeszcze jednego. Będziemy eksplorować te nazwy, z którymi dzisiaj do nas przyszedłeś. No i cóż, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą wizytę. Ja też dziękuję. Zobaczymy się niedługo jakoś. Tak, oczywiście, zobaczymy się za 2 tygodnie, tradycyjnie. Aż do końca ogłoszeń będę tutaj co 2 tygodnie. Sprawdziliśmy wszystkie daty, nie ma żadnych świąt, nic się nie powinno wysypać. Jakże się cieszę. Proszę sobie zapisać w kalendarzykach co 2 tygodnie we wtorek po 19:00 Artur Rojek przy Myśliwieckiej z nowymi ogłoszeniami, dobrymi ogłoszeniami festiwalowymi. Mamy oczywiście zaproszenia na tegoroczną edycję, która od 1 do 3 sierpnia w Katowicach. Gosia Jakubowska czeka na maile, a trzeba dzisiaj napisać w tytule wiadomości, który to wykonawca z dzisiaj ogłoszonych jest wykonawcą, który ukrywa swoją tożsamość. Pan dyrektor powiedział o tym, więc myślę, że uważni słuchacze i słuchaczki nie będą mieli z tym kłopotu. Proszę podać nazwę tego wykonawcy w tytule wiadomości. rotacja@polskieradio.pl. rotacja@polskieradio.pl. I raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia. Ja też dziękuję, do zobaczenia. I usłyszenia. I ponieważ nasze pożegnanie jest jak najbardziej pokojowe, to Peace Song na koniec i Fat Dog. W piłce nożnej to się nazywa zmiana powrotna, kiedy zawodnik schodzi z boiska, a potem znowu na nie wraca. Pożegnaliśmy się z Arturem Rojkiem. Albo Wojciech Szczęsny, który idzie na emeryturę i z niej wraca. I wraca i jest bohaterem i wszyscy o tym mówią. I teraz ja będzie tak zrobiłem, niby odszedłem, a wracam. Chciałem wyjść, ale wracam. No, nie wiem, musiałbym przeprosić ten zespół, natomiast wydaje mi się, że to może być tym bardziej dla nich super, bo i tym bardziej zauważalne, kiedy coś takiego się dzieje, bo zawsze takie akcje jakoś są bardziej emocjonujące. Ja przynajmniej tak czuję. Nie ogłosiliśmy jeszcze jednego zespołu i tutaj dołączamy do tego ogłoszenia czeski band, który nazywa się Sunbrella. To jest takie jedno z kilku naszych odkryć tegorocznej edycji festiwalu showcase'owego Eurosonic. Zawsze stamtąd coś tam przywozimy w tym roku, między innymi właśnie czeski band Sunbrella. Bardzo ciekawy wykonawca. Najpierw zainteresowała mnie nazwa Pop Gaze i rzeczywiście to jest jakby shoegaze'ową muzykę zagrać tylko na popowym instrumentarium. Więc myślę, że będzie to bardzo interesująca widokówka. Też tak myślę. Z nad Wełtawy, jeżeli mogę tak powiedzieć. To już na pewno wszystko, prawda? Tak, no, tak, na pewno. No dobrze, to wracamy w takim razie do line-upu jeszcze muzycznie i będzie to Softplay, a tobie Arturze już naprawdę dziękuję. A ja naprawdę się żegnam, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Grupa Soft Play z ubiegłorocznej płyty Heavy Jelly, Everything and Nothing. No jesteśmy gdzieś pomiędzy niczym i wszystkim, jeżeli chodzi o line-up of festiwalu 2025. Ten line-up się zapełnia i dzisiaj powiększył się o kolejnych 8 nazw. Soft Play to jedna z nich. Poza tym Panchico, Sean Cooty i Egypt 80, Tushell, The Help, Fat Dog, Iglo, Ghost i Sunbrella dołączają m.in. do Jamesa Blake'a, Kraftwerk, Nilu Feriani, Fontaine's DC i no myślę, że kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu już dzisiaj artystów, którzy zagrają w Katowicach pomiędzy 1 a 3 sierpnia 2025 roku. Kolejne informacje w temacie gwiazd tegorocznego festiwalu już za 2 tygodnie po 19 we wtorek, to będzie 25 marca na antenie rotacji. A teraz jeszcze przed nami fragment naszej rotacyjnej płyty tygodnia Dark Side i album Nothing na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Po 20 w Trójce Serwis i Klub Trójki. A my już dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.